Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Świąteczny poniedziałek, 2 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 17 osób zginęło na drogach od Wielkiego Piątku, przed nami powroty ze świąt. 13 lat temu zmarł Jan Paweł II. Śpiewaliśmy Te Deum Laudamus, hymn dziękczynienia. Dziękczynienia za osobę, za dzieło. Wielu ludzi czuło, że odszedł święty. W 13. rocznicę śmierci Rosjanie wspominają świętego Jana Pawła II. Od Wielkiego Piątku do wczoraj na drogach zginęło 17 osób, 232 osoby zostały ranne. W wielkanocną niedzielę funkcjonariusze drogówki zatrzymali 184 pijanych kierowców, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Odnotowaliśmy 49 wypadków drogowych, w których życie straciło 6 osób, a 66 osób było rannych. Nie ustajemy oczywiście w naszych działaniach. Będziemy dbali o to, by wszyscy, którzy wyjechali na ten świąteczny czas, mogli bezpiecznie do domu powrócić. Od piątku w całym kraju trwa policyjna akcja Wielkanoc, w której uczestniczy ponad 5 tysięcy policjantów. Akcja zakończy się o północy. Mija 13 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. Jego były sekretarz i emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz wspomina, że w ostatnich chwilach papieżowi czytano Pismo Święte, później odprawiano mszę. I po tym przy świętej zaczęło się odchodzenie. W tym wielkim spokoju i ciszy. On odszedł w wielkim spokoju i ciszy. Gdyśmy widzieli, że w sercu przestało bić, lekarz, który był, mówi, no odszedł. Śpiewaliśmy Te Deum Laudamus, hymn dziękczynienia. Dziękczynienia za osobę, za dzieło. Nie modliliśmy się tak, jak się modli za zmarły wieczny odpoczynek. Wielu ludzi czuło, że odszedł święty. Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował siostrę Faustynę, ustanowił święto Bożego Miłosierdzia i konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Od 21:00 Centrum Myśli Jana Pawła będzie obecne na placu Piłsudskiego w Warszawie, aby towarzyszyć warszawiakom w tradycyjnym w tym dniu wieczornym czuwaniu. 13. rocznicę jego śmierci Rosjanie wspominają świętego Jana Pawła. Katolicy dawnego bloku ZSRR zapamiętali papieża Polaka jako odnowiciela struktur kościoła katolickiego. W kwietniu 1991 roku ogłosił on bullę, którą powołał administraturę apostolską dla europejskiej części Rosji. Maciej Jastrzębski. Wierni, którzy w moskiewskiej katedrze modlą się o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, zapewniają, że dbają, aby nauczanie papieża Polaka wciąż było obecne w ich życiu. Jan Paweł II był człowiekiem, który swoją twórczością i posługą pasterską wniósł w nasze serca coś takiego, że ludzie poszli za nim. Tłumaczą rosyjscy katolicy. Szczególnie bliskie pozostaje nauczanie świętego Jana Pawła II młodszemu pokoleniu Rosjan, tym, którzy pamiętają ostatnie lata papieża. Pontyfikatu. Sądzę, że cały świat jest usatysfakcjonowany tym, że jego nauka nie odeszła wraz z nim. W 2011 roku wzniesiono w Moskwie pomnik papieża Polaka, który stoi na dziedzińcu Państwowej Wszechrosyjskiej Biblioteki Literatury Obcej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że współcześnie w Rosji funkcjonuje jedna metropolia ze stolicą w Moskwie, 3 diecezje w Saratowie, Irkucku, Nowosybirsku oraz prefektura apostolska w Sachalińsku. Prawosławni, wierni innych obrządków wschodnich, rozpoczęli obchody Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Poprzedza on Wielkanoc, która w tym roku wypada 8 kwietnia, czyli tydzień po świętach u katolików. W związku ze ścisłym postem w wielu prawosławnych rodzinach nie je się w Wielkim Tygodniu nawet ryb, a podstawą jadłospisu powinny być chleb, woda lub kompot, warzywa i owoce. W niektórych domach w tym czasie w ogóle nie przygotowuje się posiłków. Jak wynika z danych statystycznych, w Polsce mieszka około 50 tysięcy grekokatolików. To był serwis Trójki. Dużo chmur i postępujące od zachodu przejaśnienia. W wielu regionach pada deszcz, w niektórych w centrum i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach od zera w Olsztynie i Zakopanem do 5 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Witam, Ryszard Jaźwiński. Ten utwór pojawił się nie przypadkiem, bo to propozycja naszego dzisiejszego świątecznego, specjalnego gościa, którego już mogę powitać, Marcin Dorociński. Dzień dobry. Dzień dobry. Red Hot, czyli Peppers, od tego zaczynamy. Dlaczego ten właśnie utwór? Cała ta płyta ostatnia, The Getaway, jak i kilka poprzednich, jest jakoś tak dociera do mojej duszy, mojego serca, rozwija moją wyobraźnię. Oni są jak takie wielkie, wielkanocne, kolorowe jaja. Ale też działa na emocje, bo to widziałem, że tak cały czas ten rytm wystukiwałeś sobie ręką. Uwielbiam tej płyty słuchać w samochodzie i oni też mają zawsze świetne teledyski. I w tym teledysku dziewczyny jeżdżą na deskorolkach, zdzierają sobie kolana oraz łokcie, a oni we czterech siedzą sobie w kuchni. Jeden siedzi w zlewo zmywaku, dwóch leży na kanapie. czwarty gdzieś tam jeszcze i się wygłupiają i za to ich podziwiam, za jakiś taki dystans do siebie. I granie raz bardzo mocno, a raz trochę lżej. Ale słuchając właśnie przed chwilą wspólnie tego utworu, ja stwierdziłem, że troszeczkę właśnie, no wiem, że to z ostatniej płyty, trochę się przestałem interesować tym, co grupa Red Hot Chili Peppers robi aktualnie, a ty powiedziałeś mi, że ty się właśnie teraz szczególnie zainteresowałeś. No nie, teraz nie, kilka płyt temu jakoś ja... Kiedyś grali z kolei dla mnie jakoś tak... No wiesz, widocznie coś mnie za bardzo szarpało wtedy słuchając ich i jakoś nie mogłem... A od kiedy zaczęli grać jakoś... Delikatniej? Czy delikatniej, czy melodyjniej, czy jakoś tak... Myślę, że oni ewoluują jak każdy zespół, jak każdy artysta. I to jak się starzeją, jak przeżywają życie. Ja bardzo lubię właśnie też ich teledyski, lubię oglądać ich koncerty i też mam takie marzenie, że może kiedyś by zagrali w mojej wsi na przykład. A może ty wystąpiłbyś w ich teledysku? Nie miałbyś takiego marzenia? Z przyjemnością. Nie myślałem o tym, ale z przyjemnością. Golę sobie czasami wąsy i bródkę zostawiam, jak Antony Kilisz ostatnio. Więc takie mam nawiązanie. To ja słuchaczom powiem, że dzisiaj bródki nie ma, wąsy jest wąs. Są. Marcinie, to jest taka sytuacja, to jest taki moment, kiedy właściwie gdzie się nie przejdziemy. Mówię o Warszawie, bo tu mieszkam, ale myślę, że ta sama sytuacja ma miejsce w innych miejscach Polski wielu. Wszędzie. Widzimy twoją twarz. To oczywiście za sprawą tego ostatniego filmu. Pitbull, ostatni pies. Ty też to na pewno widzisz. Czy ty jeszcze zauważasz takie rzeczy? Te plakaty, billboardy? Czy po prostu już nie reagujesz na siebie? Zauważam. Moje dzieci zauważają, jak wracamy ze szkoły i mówią, o, Pitbull. I się śmiejemy. To jest z jednej strony gdzieś miłe. Nie jest obciążające? Wiesz co, nie. Na szczęście, jak se wąsa zapuszczę, to mnie ludzie nie poznają, więc nawet jak staję przy plakacie, to... To nie jest tak, że jestem jakoś... Nie, to jest spoko, to miłe. Ja mam do tego też dystans. To jest dla mnie bardzo ważny film. To jest jakiś taki raz, że ważny był kilkanaście lat temu dla mnie. Po tych kilkunastu latach jest jakiś taki powrót. To jest dla mnie ważny film ze względu na to, że postać w życiu, prawdziwy policjant, czyli Sławek Opala, na którym wzorowana była moja postać, nie żyje też. Zmarł pomiędzy tymi częściami, w których ja brałem udział. Czyli gdzieś te wątki z życia tutaj łączą się z tymi. Jak najbardziej, no to co powiedziałem też na premierze, że ten film jest takim ukłonem też dla wszystkich świetnych psów, no, dla tych wszystkich dobrych policjantów, których poznałem w swoim życiu, którzy dali Patrykowi Wedze 13 lat temu, dali swoje życie, swoje historie, historię swojego życia i on je opisał i powstało coś niezwykłego, co po latach stało się, jak to mówią niektórzy, rzeczą kultową. I ta postać moja też jest tak postrzegana i to jest tak też dla mnie ważna artystycznie wypowiedź, ponieważ jest gdzieś bardzo daleko ode mnie wprost na co dzień. Tak, ale bycie Sławkiem Despelskim, to tak jak używam tego porównania, to jest jak zakładanie kostiumu Supermana. No, na co dzień to ja mogę sobie być Clarkiem Kentem, a jak wracałem do tego Sławka, to naprawdę miałem gęsią skórkę i skórę miałem dosłownie. Dresik Sławek zamieniony, dresik Sławkowi na skórę i dżinsy. Natomiast, kurczę, no coś było niezwykłego. No strasznie to było dla mnie ważne emocjonalnie z różnych względów. Z tego także, że zależało mi, no przede wszystkim z tego, że nie myślałem w ogóle, że po latach wrócę do tego. Miałem propozycję. No bo to dosyć jednak niezwykła rzecz. W życiu to się może zdarza, ale jeżeli nawet to niezmiernie rzadko, że my wracamy do czegoś, co już przeżyliśmy, raczej idziemy dalej, raczej się zmieniamy. Tak. Aktor ma tę szansę i ty rzeczywiście po wielu latach wracasz do postaci, chociaż ten bohater jest już inny, on się też zmienił, on też dojrzał. No nie ma innej możliwości. Ale tak jak miałem propozycję do Nowych Porządków od Patryka, żeby zagrać w tym i tam gdzieś ujął moją postać, ale uważałem, że wtedy, że to nie tak, że to było coś i za mało w stosunku do Sławka i nie tak. I nie byłem też fanem tego scenariusza i wtedy nie starczyło mi na tyle odwagi chyba, żeby po prostu wrócić. Dlatego powiedziałem, zostawmy to. I nie chciałem do tego wracać, dlatego jak po kilku latach dostałem telefon od pana producenta Emila Stępnia, że czy ja w ogóle rozważyłbym taką okoliczność powrotu do Pitbull, bo powiedziałem od razu, że nie. Czy nie było momentu zawahania? Nie, no nie, ponieważ tak jak mu odpowiedziałem, nie da mi pan takiego scenariusza, jaki ja chciałbym przeczytać. No i, ale wtedy zapytał mnie pan Emil, czy jak będzie miał ten scenariusz, to ja go przeczytam. No to mówię, no dobrze, no generalnie to tak robię, że czytam scenariusze i chcę się zafascynować. No i bardzo byłem zdziwiony, kiedy po trzech czy czterech miesiącach dostałem scenariusz i było napisane Władysław Pasikowski. A no właśnie. I to jest kolejna bardzo ważna dla ciebie, sądzę, rzecz, bo po waszej współpracy przy Jacku Strongu, no takie kolejne spotkanie, myślę, że było miłe dla obu stron. Ale zanim do tego spotkania doszło, to raz, że zatkało mnie kakao strasznie, jak przeczytałem, że to Władek napisał ten scenariusz. No jak go zacząłem czytać, to... No, z jednej strony chciałem, żeby mi się podobało, z drugiej strony nie chciałem, żeby mi się podobało. Się długo broniłem po prostu przed tym, ale jak przeczytałem ten scenariusz, to mi się niestety, czy też stety, podobał. No, ale wtedy zacząłem wymyślać i proponować, co jeszcze musiałoby się stać, żeby to miało sens. I dziękuję Władkowi, że tak cierpliwie znosił moje sugestie co do postaci mojej w tym scenariuszu oraz to, że poprosił do współpracy właśnie Krzyśka Stroińskiego, na którym mi bardzo zależało, żeby Metal wrócił, żeby Nielad wrócił w postaci teraz właśnie Quantico. No i Radek Luka zrobił muzykę po latach znowu. Jakąś taką dla mnie też bardzo niezwykłą i pasującą do tego filmu, nieoderwalną właściwie. I potem jak zobaczyłem, jak... zobaczyłem, jak Władek dobiera obsadę. Nie, bo najpierw było jeszcze tak, że Władek tylko to napisał i mówi, namawiam cię, żebyś to z kimś zrobił. A ja mówię... że Władziu, no nie ma takiej możliwości, no nie ma nikogo innego, z kim można byłoby ten film, więc znowu powiedziałem, bardzo dziękuję, to piękny scenariusz, ale arrivederci. No tak, ale też wrócili twoi koledzy aktorzy z pierwszego Pitbulla. No tak, tak, ale jeszcze wtedy Władysław miał robić co innego i wcale nie było powiedziane, że to zrobi. I potem, kiedy powiedziałem, no trudno. Miał pozostać tylko autorem scenariusza. Tak, no trudno, skoro się to nie uda, to... No to mimo tego, że mamy świetny scenariusz, no to nie. No i znowu się zdziwiłem, kiedy po jakimś czasie tam się coś Władkowi chyba nie poukładało z innym filmem i może całe szczęście dla nas i zadzwonił, mówi, no to co robimy? Ja mówię, no to z tobą, Władziu, to wszystko, wszędzie. No i chyba możecie być zadowoleni z tego ostatecznego efektu. Już nie tylko mówię o samym filmie, ale o tym, jak został przyjęty przez publiczność, no bo został przyjęty bardzo dobrze. No a konkurencja w gatunku kryminalno-gangsterskim akurat na rynku jest spora. No tak, no Patryk wszedł z kobietami wcześniej do kina i w ogóle dużo, mam wrażenie, że co tydzień wchodzi mnóstwo jakichś filmów, że tam jest jakaś dużo, kolejka i czasami trudno się w tym wszystkim połapać, więc konkurencja jest bardzo duża. Ale myślę, że nikt tutaj się nie bije o złotą patelnię, tylko chodzi o to, żeby robić dobre filmy, żeby robić filmy takie, jakie samemu chciałoby się oglądać. To znaczy, dawno nie miałem naprawdę takiej przyjemności. Ja zazwyczaj jestem mega spięty na premierach i albo nie oglądam... Po tylu latach jeszcze ciągle? Tak, bo ja ciągle jestem chłopakiem ze wsi i ciągle jestem bardzo nieśmiały, mimo że z tym walczę, ale też nie chcę tego stracić do końca. I usiadłem w pierwszym rzędzie, już miałem wychodzić, usiadłem w pierwszym rzędzie obok Pawła Iwanickiego, który świetnie zagrał po prostu tego lupę, takiego szajbusa. I jak się zaczął film, zaczęła ta muzyka, to po prostu, kurczę, no, miałem taką przyjemność oglądania tego filmu, taką jakąś ulgę, że wyszło dokładnie tak, jak chciałem, dokładnie tak, jak sobie to zakładałem, dokładnie te wszystkie jakieś takie ambicjonalne założenia, to wysokie stawianie poprzeczki sobie przede wszystkim. I potem trzymanie kciuków, żeby to wszystko wyszło, udało się i no jakaś taka mega euforia no, w rodzinie i w znajomych i ludziach. No, odzew ludzki jest niesamowity, bo to jest też znaczy satysfakcja z pracy dla mnie jako aktora jest najważniejsza, a potem już oddajemy film widzom i reakcja publiczności. No i to jaki dostaje na mediach społecznościowych, czy też wprost na ulicy odzew, no to jest... To jest coś wspaniałego. No i wspaniali aktorzy, którzy doszli, których Władek doprosił, wszyscy stworzyli świetne kreacje, więc bardzo się z tego cieszę, naprawdę. Jestem szczęśliwy, że wróciłem, bardzo się przed tym broniłem, a bardzo wszystkim dziękuję, naprawdę. Warto było wrócić, bo też myślę, że dostałeś zadanie aktorskie, z jednej strony bohater, którego już znamy, ale myślę, że z pewnym jednak bonusem. No. Tutaj nie mogę za wiele nawiązywać do samej treści filmu, biorąc pod uwagę fakt, że być może słuchają nas też ludzie, którzy dopiero wybiorą się do kina na Pitbulla, no ale można byłoby powiedzieć, zaryzykować takie twierdzenie, że to było trochę więcej do zagrania. No tak, no dlatego też mi się to tak podobało. Ten jeden bohater. Przecież gdybym dostał, nawet nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić jakiegoś takiego, że tak powiem, łatwiejszego scenariusza, że tylko do występowania, no, ale tam jest dla głównego bohatera naprawdę zmian tyle i tyle przyklejania wąsów i odklejania, że... No i zwrotów akcji. No, właśnie ciągle jesteśmy zaskakiwani, kim on właściwie jest. Właściwie, no właśnie o tym mówię, no używając terminologii wąsowej, że dlatego to już na poziomie czytania tego scenariusza było dla mnie strasznie rajcujące jako aktora, a potem granie tego i finałowe zobaczenie, jak zostało to zmontowane też świetnie. No, no kurczę, super. Pitbull, ostatni pies tak Władysława jest. Pasikowskiego. Zapraszam do kin. Właśnie, na ekranach naszych kin. Gościem specjalnym świątecznym Trójki jest Marcin Dorociński. Sięgamy po kolejny utwór wybrany przez ciebie. To teraz ten jedyny utwór z rodzimego podwórka. Tak spojrzałem na rok powstania, to był 98, czyli to mniej więcej był ten moment, kiedy ty 20 lat temu, no właśnie, kończyłeś Warszawską Akademię Teatralną. Tak jest, to było zaraz po szkole i kaliber 44, później Paktofonika przyświecały mi jakoś tak bardzo długo. Miałem po Suzuki Swift czerwonym Opelka Omegę z kilkunastoma głośnikami w środku, ponieważ to był samochód po Piotrku Kubiaczyku z Demono, więc tam sprzęt grający był naprawdę, silnik może był trochę w słabszej kondycji, ale tupało to zdrowo, więc jak zapodawałem kaliber albo Paktofonikę, to miasto naprawdę. No, głównie mnie trzęsło, naprawdę mnie trzęsło i kaliber i Paktofonika jest dla mnie czymś mega ważnym. Puszczam to w Trójce już po raz kolejny, bo to jeden z takich utworów, w ogóle tych płyt jest kilka, więc... Ale to właściwie już taka klasyka polskiego. No jak najbardziej, no, klasyka, kultowość i same dobre wspomnienia. No to słuchamy oczywiście utwór zatytułowany... Film. Zagłębiam się w struktury budowli listek, które w tym kontemplacji mej procesy zakłócają zewnętrzne ekscesy. Pojazdem, który zawraca koło głowy, jego kolorowy to mój głowy, a głowy mój to kolorowy jego głowy. Koło zawraca stój, daj spokój, myślenia toku nie prowokuj. Jeden moment, długa chwila, coś mnie tu chwila i poskoczy. Oto ma wycieczka do wesołego miasteczka. Za rogiem czeka na mnie śmiechu beczka. Haha, ciasteczka są tak dobre jak nigdzie indziej. A na miejscu pudełeczka ten z impetem unosi porywa. Diabelski młyn, co przede mną odkrywa. Obrazy czy dźwięki, kontrast raz do potęgi. Szósty zmysł działa dla umysłu i ciała. To boskie Olimpu rozkosze. Łagodzi ładno i proszę, gdy braknie, tak bywa. Ten z impetem tu porywa. Diabelski młyn, co wszystko odkrywa. odkrywa. Oto ma wycieczka, gdzie wypełnia się karteczka. Czysteca, dniu narodzin człowieczka. Według Johna Locke'a znów pryska powłoka, a na miejscu wesołego miasteczka stoją otworem podwoje, gdzie pytajników roje, troje, przekroje ich. Pada nieujaśnioną mocą Poznania włada Eureka! Prosi się kolejna powieka, co ciąży po grąży cesetka, bo za późno zobaczy to, co widzę ja. Oto ma wycieczka do końcóweczki kawałeczka, o miejscu, które będę mekko, cztereczko lekko. To nie bajeczka, bowiem istnieje kraina, gdzie wszystko jest najdej, zaczynaj. Widzę złoty brzegu piach i mijając kiści liści, zapuszczam się do iści tajemnego świata. Mam ze sobą swego brata w liczbie 2+1. Jestem pewien, że go znacie. Kto jest wróg, a kto przyjaciel? Nie posiądzie na tym lądzie takiej wiedzy, bo nieznane kategorie to. Więc otwieram kolekcję, poproszę o projekcję. Czujcie się jak w domu, komu zinu, komu dymu. Kiedy czas nastanie, usłyszę pukanie w bani i przypłynie w mini ukojenie w moim filmie. Przecież było to tak dawno, ten świat, który otaczał mnie bańką i kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi sta. Jego jazda gaśnie nie na zawsze. Potem złotem, błędem, zapędem, ścim swędem, przez szufladę pełną marii, rapowy katarsis. Oczyszczona strona barwy tej kameleona. Coraz dalej, stale i wspaniale usłyszałem swoje żale, ale chyba było warto, więc lepiej spal to. Taśma się kręci, słyszę nasze chęci w pamięci. Wierci dziurki od tej rurki i krach, gdzie jest złoty, a gdzie piach? Jak na teraz, odpowiedź jest w 6 literach po bajerach. Ciąży krąży igła wokół rowka, aż skład się wreszcie na myśl. To H film kaliber 44, powróciły wspomnienia. No pewnie, kurczę. Słuchasz hip-hopu oczywiście do dziś? Polskiego również? Polskiego, amerykańskiego, zagranicznego. No, lubię, starego, nowszego, lubię. Wspomnieliśmy o tym, że no właśnie, wtedy, kiedy ten utwór powstawał, ty kończyłeś dopiero szkołę teatralną, 20 lat minęło, osiągnąłeś niezwykły status w polskim i nie tylko kinie. Powszechna opinia jest taka, że właściwie mógłbyś zagrać wszystko. Czy są takie postaci, role, przy których byś się zawahał, żeby w to wchodzić, ryzykować? Wiesz co, ja nie rozmyślam tak, nie wybiegam za bardzo myślami do przodu. Staram się skoncentrować na tym, co jest tu i teraz, na tym odcinku do wykonania i tyle. Lubię być zaskakiwany, lubię propozycjami. Lubię, no, świadomie dobieram gdzieś różnorodność tych ról, tak żeby samemu mieć też, albo przede wszystkim przyjemność w tej ciężkiej pracy i żeby potem mógł móc siebie oraz widzów po prostu zaskoczyć. Natomiast nie gdybam sobie, czego bym nie zagrał, albo co bym zagrał. Czasami można się naprawdę zdziwić, jak przychodzi jakaś propozycja i na początku się człowiek w tym nie widzi, a potem się widzi albo na odwrót. No, ale myślę, że jest wiele scenariuszy, które w życiu odrzuciłeś. No tak. No bywały tak. Takie, że żałowałeś potem? Pewnie kilka by się znalazło, ale nie jakoś tak. Nie, generalnie, czy też zazwyczaj odmawiam wtedy, kiedy scenariusz mnie nie zachwyca, ale zdarza się, że nawet jakąś małą rolę, ale fajną, oferowano mi, natomiast byłem w trakcie pracy przy jakimś większym filmie i też jestem zmuszony odmawiać pewnych propozycji, ponieważ już nie jestem najmłodszy i się muszę oszczędzać. Znaczy, wolę się skoncentrować na jednej pracy, niż się jakoś tak rozrywać, i bo to potem, to się potem odbija na zdrowiu i parę razy musiałem zrezygnować z fajnych rzeczy, no bo nie dało rady tego pogodzić, no. Natomiast jakiegoś takiego ogólnego żałowania nie ma, no. Jest jakoś tak, jak ma być, wychodzę z założenia i jak już się podejmuję pracy, to muszę ją wykonać i staram się wykonać ją najlepiej, jak potrafię. Co do tego nie mam wątpliwości i potwierdzają to też opinie reżyserów, którzy z tobą pracowali, pracują. No właśnie, Adam Woronowicz, tak przy okazji premiery Pitbulla, ostatnio w wywiadach stwierdzał, że to jest nasz taki polski James Bond. Ty właściwie polskiego Jamesa Bonda już zagrałeś, mam na myśli film Jack Strong. No właśnie, ale gdyby przyszła taka propozycja gdzieś z oceanu, No to myślę, że masz wszystko, masz warunki. Czy też znatami, masz żeby talent, Bonda zagrać? Na przykład właśnie, masz po kraju talent. Bym nie śmiał chyba. Nie? Nie. No, no ale będzie jakiś kolejny. No jakiś kolejny będzie, ale to będzie jakiś. No chyba, że ktoś naprawdę pomyśli z historią i stworzy postać, bo wszedł ten Daniel Craig tak bezczelnie w buty tych wszystkich wielkich Bondów. Ja nigdy nie byłem fanem Bonda wcześniej, aha, dopóki nie przyszedł Craig. I on dla mnie kompletnie rozsadził, no, tego Bonda, a przecież on tam nie gra nie wiadomo czego, on po prostu jest tak strasznie silny i nie chodzi tylko o jego siłę fizyczną. No, to jest ta charyzma. Tak, charyzma, moc, no, jakaś taka chodząca petarda, a jednocześnie, to też mi się podoba właśnie w tym scenariuszu tego Casino Royale pierwszego z nim, że nagle widzimy Bonda nie jako człowieka z gadżetami, który wyjdzie z każdej sytuacji obronną ręką, który po prostu ma stalowe jaja, tylko on nagle może umrzeć, jego może nie być. I gdyby nie ktoś inny, kto mu ten respirator podłączy i go trzepnie i włączy mu baterię i na nowo zacznie chodzić, to by go nie było być może. I to mi się... No przestał być taki komiksowy, tak, prawda? Tak, tak, stał się człowiekiem z krwi i kości i wraca do tego kasyna podwójnie wnerwiony po prostu i jak mu barman oferuje martini wstrząśnięte czy zmieszane, to on mówi I don't give a... No. I to mi się strasznie podoba, że on jest z jednej strony taki bezczelny, a z drugiej strony jest gdzieś jakaś wrażliwość z niego olbrzymia bije. Charyzma, siła i no, no super, dlatego wchodzić w jego buty teraz nie zazdroszczę. No ale pokazałeś ale właśnie. Ale myślę, że on zagra jeszcze tych Bondów paru. Ty jednak pokazałeś tą moc i siłę, choćby ostatnio w Pitbullu, no to może dla równowagi porozmawiajmy trochę o twoich rolach wrażliwców jednak. Albo komediowych. Przede wszystkim albo komediowych, bo tych też nie brakuje. No z ostatnich premier chociażby film Plan B. Tak, który, i znowu wracamy do wąsa. O tym rozmawialiśmy oczywiście już w Trójce, ale tak, ale w którym stworzyłeś no też bardzo szczególną postać. Obdarzyłeś ją właśnie takim ciepłem, wrażliwością. Chociaż wydawałoby się, że wprost ten bohater mógłby być zupełnie inny. Mógłby biorąc pod uwagę jego biografię, prawda, to, że wyszedł z więzienia. No tak, ale myślę, że dlatego Kinga Dębska, reżyserka tego filmu, zaproponowała tę rolę mnie i z tego się bardzo też cieszę. Jak przeczytałem scenariusz, który mi się bardzo podobał, zachwycił mnie, tak sobie pomyślałem, że raz, że mi się ta postać podoba i można będzie ją właśnie sobą wypełnić, to jeszcze granie z psem, kotletem, to dodatkowa jakaś taka nauka, mimo że mamy dwa psy w domu, to na planie to jest zupełnie inna historia. To uczyliśmy się siebie nawzajem i na szczęście jeden dzień nam zajęło, żebym zobaczył też, jak Paulina, właścicielka tego psa, pracuje z nim, jakie daje komendy i jak się odnosi. Poza tym Kotlet okazała się cierpliwa, wytrzymała, pracowita i powtarzalna. Więc potem zaufano mnie i ja dawałem Kotletowi komendy i to było no, super przygoda. Kotlet była kobietą. Tak, Kotlet jest kobietą, jak jest najbardziej. Kobietą. Teraz już jest matką. No teraz jest gwiazdą. Jest gwiazdą, oczywiście. Ja uknąłem taką teorię, bo dokładnie taki sam pies tej rasy grał w Mad Maxie pierwszym. Mhm. I mówię, że dziadek Kotleta grał w Mad Maxie, więc Kotlet teraz tutaj grał w Planie B. No to pięknie się to składa, ale przypomnijmy, że to nie była twoja pierwsza współpraca z Kingą Dębską i też nie ostatnia. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Wcześniej spotkaliśmy się przy Moich córkach krowach, gdzie Kinga zaproponowała mi inną rolę. No ty zdominowałeś w tym wypadku autorkę filmu. Nie, nie. Właśnie Kinga jest taką fajną babką i taką fajną reżyserką. Ona ma bardzo silny charakter i bardzo dobrze wie, co chce zrobić. Ona ma takie skrzyżowanie polsko-czesko-włoskiego, włosko-japońskiego temperamentu. Potrafi być potwornie wybuchowa, ale to trwa chwilę. Zachwyca się straszliwie, jest pracowita, ma no, niesamowite poczucie humoru, bo sprawy ważne, ciężkie, dołujące, łączy właśnie z przeplata poczuciem humoru z życiowym jakimś takim przypadkowym dowcipem i oprócz tego, że wie bardzo dobrze, co chce zrobić, to jest otwarta na improwizację. Ona się nie zamyka. Jak zobaczy coś w danej chwili, coś, co jej się spodoba, to chce to rozwijać. I wdzięczny jestem Kindze za to, że słucha aktorów. No te dziewczyny tam grające, Gabrysia Muskała i Agata Kulesza w Moich córkach krowach, czy też Kinga Price, Edyta Olszówka. Małgorzata Gorol chociażby, tak? Tak, Dorota Kolak. Wszystkie kobiety, które dostają propozycje w filmach Kingi, choćby były to mniejsze czy większe, są to jakieś. Ona, ona może przez to, że sama jest kobietą i wie, czego kobiety chcą, pragną, boją się i tak dalej, to tak te postaci są pełne, takie krwiste, takie no znowu chcę użyć słowa, takie fajne babki, no takie kobiety, które chciałoby się spotkać w życiu, jeśli nie na życie do końca świata z nimi, to chociaż porozmawianie i na dyskusję. Są te silne, choć kruche, no przeróżne są te postaci, ale wracając do samej Kingi Dębskiej, tak jak zaproponowała mi rolę tego lekarza, ja powiedziałem, że takich podobnych lekarzy to ja już grałem, ale tam jest taka mała rulka tego takiego głupka, którego wiem jak zagrać i że to mi się strasznie podoba i ona się na to zgodziła i ja jej pokazałem, jak ja bym to zagrał, to... No i no wyszło coś takiego, co znowu dla mnie było jakąś wielką radością. To nie jest Wyszło coś takiego, że po prostu publiczność, jak się pojawiasz na ekranie, gdy oglądamy film Moje córki krowy, nie widziałem innej sytuacji, po prostu ryczę ze śmiechu. No i cudownie, no i znowu muszę udowadniać, że jestem śmiesznym i przede wszystkim aktorem komediowym, a nie amantem, chociaż nie mam już teraz nic przeciwko graniu amantów. Mówię to tylko dlatego, że... To jest ta właśnie wszechstronność, o której wcześniej mówiłem. To wspaniale, ale... Tak naprawdę po prostu jako aktor już właśnie będąc 20 lat, nie mogę w to uwierzyć, a nawet ponad 20 lat w zawodzie, to szukam tej takiej, żeby to było codziennym zdziwieniem, naprawdę, żeby to zaskakiwało, żeby to dawało mnie radość, bo wierzę, że jak mnie będzie dawało radość i mnie to będzie rajcowało, to potem będzie rajcowało ludzi, którzy będą to oglądali. Ale wcześniej spotkaliśmy się, bo też, to jest też niezła klamra, wcześniej, kilkanaście lat wcześniej spotkaliśmy się z Kingą Dębską przy Pitbullu. Kinga była asystentką przy pierwszym Pitbullu. A to tego nie pamiętam. A widzisz. Była asystentką przy filmie, a potem wyreżyserowała 4 z 12 odcinków trzeciej chyba serii. Czyli już wtedy miała na ciebie oko. No chyba tak. I razem pamiętam, że się jakby te dyskusje na planie i to mówienie, jakie filmy się lubi, jakie filmy by się robiło, to nigdy nie wiesz, kiedy to się odezwie znowu. Może, no, może wtedy to się gdzieś kiełkowało. I tak jak teraz w zeszłe wakacje Kinga zaczynała kręcić swój na ostatni film, czyli Zabawa, Zabawa. No i właśnie to jest to, do czego też chciałem zmierzać, bo w tym filmie również zagrasz. Tak, ale miałem nie grać znowu, ponieważ to jest film opowiadający o alkoholizmie poprzez trzy wybitne osobistości kobiece, które grają Marysia Dębska, Agata Kulesza i Dorota Kolak. Świetnie napisany scenariusz, w którym w pierwszej wersji w ogóle nie było postaci, którą ja miałem zagrać, ale Agata Kulesza stwierdziła razem z Kingą, że dramat można pokazać bardziej poprzez oczy najbliższych. I ona wtedy była pokazywana sama i dołożono rodzinę, czyli męża i dziecko do tej sytuacji. No i kogo by tu na szybko wydzwonić na męża? Zadzwoniły do Dorocińskiego. No jak dzwonią Kulesza i Dębska, no to się... Nie odmawia, bo to są fajne babki. Zabawa, Zabawa. Kolejny film Kingi Dębskiej. Planowana premiera dopiero zapewne styczeń 2019 roku, więc jeszcze trochę poczekamy. A tymczasem, zanim wrócimy do naszej rozmowy, oczywiście jest z nami dzisiaj dłużej Marcin Dorociński. Sięgnijmy po kolejny wybrany przez ciebie utwór. I tym razem to będzie najstarszy utwór w tym zestawie. Rok 67. Tak, nawet nie wiem, który to jest. Myślę, że się nie mylę. Nie było mnie jeszcze na świecie, a utwór przemawia do mnie jakąś taką nostalgią i tęsknotą i naprawdę momentami jak jadę i słucham tego utworu w samochodzie, choć mówię o czasach kilka ładnych takie, lat. Takie czasy hipisowskie. Przed moim urodzeniem. Znowu mam gęsią skórkę i jakąś taką nostalgię, a jednocześnie radość. No i ten tytuł chyba też nieprzypadkowy. Byłeś w San Francisco? W San Francisco nie byłem. Byłem, kurczę, moje wyprawy do Stanów Zjednoczonych Ameryki to są śmieszne rzeczy. Długo nie byłem w Stanach Zjednoczonych i w końcu pojechaliśmy tam z filmem Jack Strong na 2 dni. No nic dziwnego, że w końcu trafiliście i do Stanów z tym filmem. No tak, ale pojechaliśmy kręcić scenę w Waszyngtonie. Aha. I jeden dzień polegał na kręceniu tej sceny. Kilka scen. No i dla mnie jedna z ważniejszych, czyli kiedy po zeznawaniu Kukliński wychodzi, staje i czeka na syna, który nie przyjeżdża, bo właśnie w tym momencie ciężarówka wjeżdża w jego samochód i to też dogrywane było tam. To po całym dniu kręcenia następnego dnia mieliśmy pół dnia i wracaliśmy, więc byłem w Stanach. Właściwie przez chwilę zobaczyłem kawałek Waszyngtonu, a kilka miesięcy później pojechaliśmy z teatrem do Stanów Zjednoczonych i jednego dnia graliśmy w Chicago, drugiego w Nowym Jorku, a trzeciego wróciliśmy do Warszawy, więc Stanów nie widziałem, więc może stąd ta tęsknota, żeby pojechać może też do San Francisco. No tak, i zobaczyć własnymi oczami Golden Gate na przykład. Tak jest na przykład. No to gramy. Scott McKenzie? Tak jest. If you're going to San Francisco. Żałuję, że słuchacze tego nie słyszeli, jak ty pięknie podśpiewywałeś razem ze Scottem McKenzie. Piękny głos, ale ty i jeśli chodzi o wokal, to miałeś już przecież w życiu swoje osiągnięcia, nie chciałbyś do tego wrócić? A tak, rzeczywiście. Wiesz co, ja się bardzo wstydzę śpiewać, ale jak już się nauczę jakiejś piosenki, to śpiewam. Tak, kiedyś nawet w 2001 roku dostałem nagrodę, ale to był taki kabaretowy występ. Śpiewałem piosenkę z naszego przedstawienia Zazum w Teatrze Dramatycznym w reżyserii Łukasza Kosa i napisane to przedstawienie było przez Darka Rządkowskiego. I to było takie przedstawienie bardzo ważne w moim życiu z różnych względów. I tam śpiewałem piosenkę, kiedy Łukasz się zamyśli, rosną włosy mu na klatce piersiowej. Podciągałem sobie portki wysoko, które wchodziły mi w tyłek, wyciągałem sobie je na przemian, malowałem sobie wąsy, a propos znowu wąsy. I twój fetysz najwyraźniej. Tak, bardzo lubię wąs, naprawdę. Bardzo lubię wąs i lubię go używać. Natomiast co do tej piosenki, to była jakaś taka euforia radości wtedy. Tak, bardzo lubię śpiewać w samochodzie i... No i wtedy skończyło się też nagrodą. Tak, i w tej nagrodę, dziedzinie, tak. Oczywiście. No to z San Francisco wracamy do Polski i porozmawiajmy o tym, co teraz robisz na planach filmowych, albo robiłeś całkiem niedawno, co my zobaczymy dopiero w bliższej czy dalszej przyszłości. No i myślę... No zeszły rok, kurczę, to był naprawdę... Intensywny, tak? No bardzo intensywny, podzielony na jakieś takie kwartały. Zaczęło się właśnie pracą nad planem B, a potem była praca nad filmem Marka Koterskiego Siedem Uczuć. I to chyba bardzo ważne dla ciebie spotkanie, no, z tym właśnie reżyserem. Ważne, tak. Już wcześniej spotkałem się z Markiem przy Wszyscy Jesteśmy Chrystusami i tak Marek się odgrażał, że kiedyś, że ma dla mnie taką rolę fajną, ale to jeszcze nie teraz, bo on długo się chyba nosił z tym filmem, żeby powstał. I w końcu jak dostałem scenariusz do przeczytania od Marka i zacząłem go czytać, i to jest postać, przyjaciel, najlepszy przyjaciel głównego bohatera, którego gra Misiek Koterski, syn Marka, to czytając to, moja żona wchodzi do kuchni i mówi, a z czego ty się tak śmiejesz? Ja mówię, bo czytam scenariusz Marka Koterskiego. Godzinę później wchodzi do kuchni i mówi, dlaczego ty płaczesz? Bo czytam scenariusz Marka Koterskiego. Niesamowity film. Mam nadzieję, że tak się poukładał, jak był napisany, o tym, co w życiu najważniejsze właściwie dla młodego człowieka, którego umysł, serce, poznawanie świata kształtuje się od maleńkości. I wtedy jest chyba właściwie najważniejsze, jeśli zabraknie ludzi, rodziców, czy nauczycieli, czy odpowiedniego środowiska, i ludzi takich, którzy mu wytłumaczą, jak sobie radzić z tymi najważniejszymi uczuciami, to jest potem kapota. Bardzo trudno przeżyć. I ten film jest i śmieszny, i straszny, i wzruszający. I bardzo trzymam kciuki, żeby właśnie wyszedł taki film, jak Marek napisał scenariusz, bo Marek jest też takim człowiekiem i takim reżyserem, który tak potrafi w sposób prosty, waląc między oczy, opowiadać o rzeczach trudnych w życiu, pięknych, bez lęku po prostu. Opowiada tak, tak strasznie, odzierając się ze wszelkich szat i konwenansów jakichś. I to strasznie w nim też cenię i lubię, więc jakoś na początku lipca ma być premiera. Nie mogę się też doczekać. No to właściwie już niedługo, czas szybko płynie. No właśnie, a potem był Pitbull, a potem pojechałem do Anglii i kręciłem Hurricane, Bitwa o Anglię, Division 303. I to też była jakaś taka przygoda kolejna, tak zwany bonus, jak ja mówię, czyli wyjazd zagraniczny i możliwość pogrania w obcym języku. Ale grasz oczywiście Polaka, Witolda Urbanowicza, tak, czyli dowódcę Dywizjonu 303. No to też myślę, choćby z powodów historycznych, no tak, wyzwanie. No wyzwanie, olbrzymi ciężar. Oczywiście jak podano te informacje, to niektórzy ludzie zaczepiali mnie na ulicy i weź pan tego nie schrzani i tak dalej. No to weź pan nie schrzani. No, to tyle co mogłem, to zrobiłem tam. No, scenariusz już na... po zdjęciach. Tak, zdjęcia skończyły się w zeszłym roku, teraz są prace, trwają prace nad efektami specjalnymi, ponieważ tam jest bardzo dużo walk tych samolotów brytyjskich z niemieckimi i no, na żywo nakręcić to byłoby, myślę, bardzo trudno. Występowali tam aktorzy polscy, jak i zagraniczni. Głośno było przez to, że dwa głośne nazwiska, ten Ivan Rion i syn Mela Gibsona, czyli Milo Gibson. I to było też ciekawe doświadczenie. David Blair jest reżyserem tego filmu, a świat jest mały. Ja kiedyś miałem przyjemność zagrać z Davidem Tennantem w filmie, w serialu Szpiedzy w Warszawie, a z kolei David Blair lata temu pracował z Davidem Tennantem przy ich wspólnym filmie, który został tam kilkakrotnie nagrodzony zresztą. I no, był też wspólny temat w postaci tego przemiłego brytyjskiego aktora, jakim jest David Tennant, żeby jakoś tak przełamać te pierwsze nerwy, że tak powiem, kręcenia filmu. Ale jak już właśnie jesteśmy przy takiej twojej współpracy w produkcji międzynarodowej, czy brytyjskiej w tym wypadku, no to trzeba powiedzieć, że ty już tego rodzaju doświadczeń masz za sobą wiele. Od dawna nie jesteś tylko polskim aktorem, jesteś aktorem europejskim. Przede wszystkim jestem polskim aktorem. Tu czuję, że mam jeszcze dużo do zrobienia, że to jest moja ojczyzna i tu są ważne sprawy. No to oczywiste, ale ja myślę, że też cię kochają w Danii na przykład. Stary, jak już było moje zdziwienie, jak wsiadłem do samolotu linii KLM, do tak zwanych ciepłych krajów, odpaliłem ekran i zobaczyłem film ze swoim udziałem na pokładzie samolotu. A czyli to był? Małżeński porachunek. Aha, czyli ta ostatnia komedia, tak, duńska właśnie. Tak, aż chciałem włączyć ekran i pokazywać ludziom, że tam na ekranie to ja. Ale włączyłem sobie z synem Auta 3. No nie, no to jest jakaś taka super przygoda. A ten film obejrzałem tak na spokojnie, bo byłem na małżeńskich porachunkach, byłem w Kopenhadze, w kinie na 1200 osób i po duńsku głównie. No moja postać mówi tam po angielsku z rosyjskim akcentem, no ale jednak cały film po duńsku, to nie miałem pełnego komfortu z oglądania. I kiedyś wracając znowu wieczorem do domu po robocie, włączyłem sobie i na HBO leciał ten film. I usłyszałem go na spokojnie z lektorem. Jakaż była przyjemność znowu i radość oglądania tego. Nie żeby się jakoś strasznie tutaj zachwycać swoją osobą, ale ta postać wiecznie pijanego, podrywającego kobiety, bezkompromisowego i zabijającego wszystkich, którzy są nieszczęśliwi faceta ze wschodu, chodzącego w wojskowym płaszczu i z flaszką w kieszeni. No to była, jak Ole Bornedal, reżyser tego filmu, zadzwonił do mnie, najpierw został mi przysłany scenariusz, że to jest propozycja, a dnia następnego w sobotę o 11 facet dzwoni do mnie reżyser duński i pyta się mnie, czy zagram u niego w filmie. To myślałem, że mi kawa z ręki wypadnie, że nie mogłem w to uwierzyć. No, więc... no ale właściwie dlaczego? Przecież ty już tam pewne ścieżki przetarłeś parę lat wcześniej. Tak, był film Kobieta, która pragnęła mężczyzny. Tak, grałem wcześniej w duńskim filmie i grałem w innych produkcjach zagranicznych, ale za każdym razem onieśmiela mnie to. No, naprawdę za każdym razem. I to nie jest żadna kokieteria. No, ciągle mi się wydaje, może przez to, że zostałem tak po prostu przez rodziców wychowany, że trzeba ciężko pracować i nie oglądać się na jakieś pochwały, tylko trzeba wykonywać swoją robotę. I zapytany zawsze, jakie filmy zrobiłem wcześniej, mam problem z wymienieniem, ponieważ... Idziesz dalej. No gdzieś tak. To wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Jak sobie zerknę do filmu polskiego i zobaczę spis filmów, jakich zrobiłem, to wtedy mi szczęka... Imponujący, to wtedy mi szczęka opada. Natomiast to cudowne, że spotkałem tylu niesamowitych ludzi i właśnie za każdym razem to jest jakieś takie zdziwienie, że ktoś mnie obdarowuje jakąś taką piękną historią. Kolejna piękna historia i jak najbardziej z Polski, gdzie jak podkreślasz absolutnie wciąż przede wszystkim chcesz pracować, to... Ciemno prawie noc, tak? Adaptacja literatury, adaptacja książki Anny Bator i tym razem kolejne przecież, ty lubisz chyba te powroty, kolejne spotkanie z reżyserem... Z Borysem Lankoszem, z którym, tak, przecież stworzyliście tak piękny film, jakim był Rewers. No tak, też... Wdzięczny jestem Borysowi za to, że mnie obdarzył tą postacią, takim skurczybykiem, ubekiem, a jednocześnie... Czyli czarny charakter. Tam wtedy tak, w rewersie jak najbardziej czarny charakter. A my absolutnie pamiętamy. I a jednocześnie taki bogartowski strój, no wygląd. Właśnie, taki. Tak. Jak wycięty ze starego amerykańskiego tak, filmu. Tak, no i to wiesz, jedno z fajniejszych wejść w filmie. Facet stoi w krzakach, zapala papierosa zapalniczką Zippo, wychodzi do rzezi mieszków i daje im w ryj i podnosi torebkę, czy też ratuje, jak się potem okazuje, wszystko było ustawione, ale ale jedno z fajniejszych film, fajniejszych wejść w filmie. Ale zobacz, jak ty pamiętasz to wszystko z drobiazgami, ze szczegółami, no tak. Czyli to musiało być bardzo wtedy dla ciebie ważne. Jak ja to czytałem, ważne. Stary, to jest właśnie największy rajc, są dwa takie rajce, kiedy czytasz, a nawet, no dobra, trzy czasami. Kiedy czytasz, kiedy robisz film i kiedy go oglądasz, nie? I się nie musisz wstydzić, tylko podążasz za historią. A to już 8 lat minęło. No, 8 albo i 9, bo to chyba 2009. No, wcześniej, albo coś, tak. Nie, 2010. No, premiera była w 2010. Możliwe. To już czytając to, no to zaczyna wyobraźnia galopować i zaczynam sobie to niesamowite, jak myślę, że pewnie wiele osób tak ma, no, czytając, od razu widzą ten film, no, dlatego ja czasami po przeczytaniu scenariusza mówię, ja już ten film widziałem, bo tak strasznie, tak silnie oddziaływuje i to była wspaniała postać do zagrania, a tutaj z kolei też postać pojawiająca się nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Teraz już mówimy o filmie Ciemna prawie noc, tak. Tak? Człowiek, który pojawia się w okolicznościach dwuznacznych i może być albo dobry, albo zły. I nie będziemy zdradzali i zaskakuje główną bohaterkę, która jest grana przez Magdalenę Cielecką. I no to była znowu przygoda po latach. Przygoda. Dużo tych przygód. No, i cudownie. Patrz, teraz pomyślałem sobie, że właściwie mógłbyś teraz do końca tego roku na przykład nic już nie robić, a my i tak będziemy oglądać cię cały następny rok w kinie, bo troszkę trwają te produkcje filmowe, więc zanim te filmy spotkają się z publicznością, to jeszcze trochę czasu minie. Jak to powiedział kiedyś Tadeusz Łomnicki, jak ja wam zazdroszczę, że będziecie mnie oglądać, patrząc przez kotarę na publiczność. Taki żarcik. Ale czy w takim razie myślisz o tym, żeby dać sobie troszeczkę czasu na oddech, na odpoczynek? Ja bo pracowałeś daję. Bardzo intensywnie rzeczywiście te ostatnie 2-3 lata. Ale ja sobie daję oddech jak najbardziej, bo to, że filmy się właśnie kumulują i jeden potem wychodzi po drugim, to nie znaczy, że to było tak... że ja 365 dni w roku pracowałem. Nie, już dawno tak nie pracuję. Pracuję czasami kilka miesięcy ciężko z rzędu i wtedy jest to, nie wiem, 2-3 miesiące pracy po kilkanaście godzin dziennie, a potem miesiąc czy dwa zajmuję się domem, to bym przesadził, za dużo powiedziane, ale przejmuję obowiązki całkowicie nad psami, wychodzę z nimi codziennie kilka razy. Staram się odbierać dzieci i zaprowadzać do szkoły, coś im tam przygotować do jedzenia. Oczywiście nie tak dobrze jak moja żona, ale iluzuję się po prostu. Biegam sobie, ćwiczę, oglądam filmy i od. No to jednak bardzo ładnie, że i na to tak. Znajdujesz czas, że tak, no, nie, tak ja, wygląda. Ja bardzo lubię takie normalne życie. Uwielbiam takie proste rzeczy i uwielbiam po prostu w życiu, tak jak na ekranie, rozśmieszać ludzi. Także cieszę się, że czasami widziałem uśmiech na twojej twarzy podczas naszej rozmowy. A ja miałem ochotę chlusnąć na ciebie tą wodą, którą ci przyniosłem. Ale przecież piję. A, bo lany poniedziałek. No to wypij. O, to będziemy się lać zaraz. Dziękuję, Marcinie. To ja dziękuję. Świątecznym, specjalnym gościem Trójki był Marcin Dorociński. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta i na cały rok. Tobie też życzymy, dziękujemy, no ale ponieważ zaproponowałeś nam dzisiaj również swoje ulubione piosenki, no to czas jest jeszcze na tę ostatnią. Cudowna dziewczyna, wspaniały głos, osobowość, charyzma, patrzeć na nią i słuchać jej. Ojejku, jaka to jest coś cudownego. Adele, a tytuł? Someone Like You. No świetnie. Tak. Dziękuję bardzo, Adele. Dziękuję.